DJ is van die caravan. Ik loop er wel de hele tijd achteraan. Ja, maar die hebben veel mooiere muziek. Ja, ja. Heeft duidelijk zijn zegje gedaan voor vandaag. Dat was al even heftig, zeg hé. Want het, al het geschreeuw wat je net hoorde, dat was allemaal Buck. Op de Bucky One Sound System. Die hoor je nu nog steeds een beetje.